Ένατο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Πρέπει να. Θα έπρεπε να. Εργάζομαι. Καλύτερος. Μεγαλύτερος. Ικανοποιητικός. Σταθεροποιώ. Αριστερά, εμπρός, πληροφορία. Ανοίγω, γωνία, εύκολο, άλλωστε, δανείζω. Δεξιά, δίπλα, δύσκολο, σωστά. Η τράπεζα. Δανείζομαι. Σύμφωνα με. Ο λογαριασμός. Το επιτόκιο. 100%. Η επιταγή. Το ποσό. Η δραχμή. Ο τόκος. Τα ψηλά. Γράφω. Το δέμα. Στην τράπεζα. Στο ταχυδρομείο. Οι καταθέσεις. Καταθέτω. Αποσύρω, της μετρητής, επιπιστώσει. Τα χρήματα, το χαρτονόμισμα, το ταμιευτήριο, το ταχυδρομείο, ταχυδρομώ, το τηλεγραφείο, τηλεγραφώ. Το τηλεγράφημα, το γράμμα, η επιστολή. Το φάκελο, ο φάκελος. Η διεύθυνση, το γραμματόσημο, αεροπορικός, συστημένο, το γραμματοκιβώτιο.